Book 2 83 Menneisyysmuoto 3 Puhua puhelimessa Minä olen puhunut puhelimessa Minä olen puhunut puhelimessa koko ajan. Kysyä. Minä olen kysynyt. Minä olen aina kysynyt. Kertoa. Minä olen kertonut. Minä olen kertonut koko tarinan. Oppia. Minä olen oppinut. Minä olen oppinut koko illan. Työskennellä. Minä olen työskennellyt. Minä olen työskennellyt koko päivän. Syödä. Minä olen syönyt. Minä olen syönyt koko ruuan.